स्थान फूल आनंदामक रस प्रवाहित करता है और पूर्ण प्रेम सुख समुद्र वहाँ नित्य विराजित है। सक्रोधम गतमाश्चर्य अनहंकृतम पूर्ण आनंदामक रसम पूर्ण प्रेम प्रेम सुखार्णवम। और वृंदावन गुणातीत महद्धाम है, पूर्ण प्रेम स्वरूप है। गुणातीतम महद्धाम पूर्ण प्रेम स्वरूपम। इस प्रकार के वृंदावन में जो वृंदावन भगवान के पादर्ग स्पर्श से पवित्र हुआ रहता है, इस वृंदावन में भगवान की लीला चलती रहती है। वो वृंदावन भगवान गोविंद के देह से अभिन्न है। वृंदावन ये भगवत रूप है, पूर्ण ब्रह्म सुखाश्रित है। इसका महात्म्य कोई कह नहीं सकता। उस स्थान के धूलि का स्पर्श करने से ही मुक्ति हो जाती है। गोविंद देह को भिन्नम पूर्ण ब्रह्म सुखाश्रम मुक्ति सत्यन महात्म विमोच्यत। इस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण कैशोर विग्रहधारी दिव्य नृत्य विहार करते हैं। वृंदावन का ध्यान कीजिए और वृंदावन में कैशोर विग्रहधारी श्री कृष्ण को हृदय में स्थापित किया। कालिंदी का सुंदर तट है, कालिंदी के जल में बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, मनमोहनकारी, और कालिंदी के जल का दर्शन ही मुक्ति प्रदान करता। वो जल आनंद सुधा से मिश्रित है, मकरंद रूप धन का आलय है, उसमें पद्म उत्पल इत्यादि पुष्प खिल रहे हैं। इस प्रकार के वृंदावन में एक बहुत सुंदर योजन व्यापी वृक्षों से परिव्याप्त, शाखा और पल्लवों से परिभूषित, मनोहर मंदिर शोभित एक रमणीय भवन है। इस भवन में अत्यंत उज्ज्वल योग पीठ है, उसके अष्टकोण में नाना विध दीप्तियों से मनोहर है। इस पर माणिक्य रत्न मय मनोहर सिंहासन है। इस सिंहासन पर अष्टदल कमल है। इस पर श्री भगवान श्री कृष्ण का कर्णिका सुख भवन। वहाँ श्री वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण दिव्य वृद्ध कैशोर वयसधारी नित्य ऐश्वर्यशाली परम प्रेम स्वरूप ब्रज बालकों के परम प्रिय विराजित। उनके यौवन का आदर भाव हो गया है, कैशोर गतता हो रहा है, अद्भुत मूर्ति है, अत्यंत सौंदर्य की राशि है। ये भगवान अजन्मा है, अतिगम्य है, नित्य है, गोपियों के मनों का नित्य हरण करने वाले हैं। ये स्वयं उत्कृष्ट धाम है, उनका परम रूप बड़ा मनोहर है, वे दिव्य हैं और गोकुल के ईश्वर। वे ब्रज की बल्लवियों को आनंद देने वाले लौकिक प्राकृतिक गुणों से अतीत निर्गुण एकमात्र जगत के कारण अतिशय श्रीमान नित्य नवीन नित्य स्वच्छ श्याम वर्ण के आधार से मनोहर नित्य नवीन नीरद के समान सुस्निग्ध है, मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं, प्रस्फुटित नीली वर सदृश उत्तम कांति युक्त है, सुख स्पर्श है, सुखावह। उनके नेत्रों से प्रेम की और आनंद की ज्योति निकल रही है, अंजन लगाए हुए हैं, उनके श्याम वर्ण चिक्कन कपोल हैं, मनमोहनकारी उनके कानों में कुंडल हैं। ये सुस्निग्ध नीलवर्ण तिरछी नजर वाले और अत्यंत सौरभ युक्त, उनके गले में बड़ी सुंदर वनमाला रत्नमाला और गुंजा की माला फहरा रही है। उनके कपाल पर उनके मस्तक में श्याम वर्ण चूड़ा है, उस पर अति मनोहर उज्ज्वल शोभायमान मयूर पिच्छ है। ये मंदार पुष्पों की मनोहर चूड़ा धारण किए हुए हैं, उनका मयूर मुकुट अत्यंत शोभित हो रहा है। ये कबीर अपनी कृति भी धारण कर लेते हैं। उनकी अलकावली बड़ी सुंदर है। वो कुंकित केश घुंघराले कपोल देश तक फैले हुए हैं। उनका मुखमंडल करोड़ों करोड़ों चंद्रमा उनके सदृश शीतल दीप्यमान शांति प्रद अमृत वर्षी और मनोहर कस्तूरी का तिलक वे धारण किए हुए हैं। गोरुसे के द्वारा उनके अंग लिप्त हैं। नील वस्त्र नील पद्म के भांति अतिशय स्निग्ध हैं और बड़े विशाल लोचन हैं। उनके मुख पर नित्य हंसी विराजती रहती है। उनकी भ्रूलताएं अत्यंत मनोहर और टेढ़ी हैं। उनके सुचारु उन्नत कंधे हैं। सुंदर नासिका के अग्रभाग में उनकी मुक्ता लटक रहा है, गजमुक्ता। उसकी बड़ी आभा फैल रही है। उनके अधर और ओष सिंदूर के समान रक्तवर्ण से मनोहर हैं। उनके मकराकृति कुंडल हैं, जिनकी ज्योति उनके गालों पर पड़ रही है। उनके कानों में उन्होंने कमल के पुष्प लगा रखे हैं। मनोहर मंदार पुष्प और मकराकृति कर्ण आभरणों के द्वारा विभूषित हैं। उनका वक्षस्थल सीवक और कौस्तुभ मणि से शोभित हो रहा है। उनका अंग अत्यंत शोभायमान है। उनके हाथों में कंकण केयूर हैं। उनके चरणों में नूपुर हैं। उनकी कमर में बड़ी सुंदर कथि में करधनी है। उनके चरणों के नूपुर बड़े सुंदर बज रहे हैं। उनके शरीर पर कर्पूर अगरु कस्तूरी और चंदन मिश्रित द्रव्य विलिप्त है। वे सुंदर पीत वस्त्र पहने हुए हैं। उनका नाभ कमल गंभीर है। उनकी माला बड़ी मनोहर है। उनके घुटने बड़े सुंदर और चरण दोनों अति मनोहर पद्म के सदृश हैं। उनके करतल में ध्वजा वज्र अंकुश और पद्म के चिन्ह हैं। वे उनके नख चंद्रमाओं की किरणों के समान अत्यंत दृश्यमान हैं। यही ब्रह्म है, जगत की एकमात्र कारण है। किसी विद्वान ने कहा है सिद्धरूपी अद्वैत ब्रह्म उन्हीं का अंश है। कोई महाविष्णु को उनका दशमांश बतलाते हैं। वे त्रिभुंग ललित मूर्ति हैं। जगत में जितने पदार्थ हैं सभी के मूल वही। वे अपने गले को टेढ़ा किए हुए हैं। इससे अनंत कोटि कामदेव का सौंदर्य उनके सौंदर्य के सामने विलुप्त हुआ जा रहा है। करोड़ों करोड़ों मनमत उन पर न्यौछावर होते हैं। उनका बड़ा सुंदर प्रेम रूप है। वो प्रेम रूप सुबह समुद्र में सब लोग मग्न हो रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान हैं। ये श्री भगवान सबके आधार हैं। इनकी प्रभा से करोड़ों सूर्य की उत्पत्ति होती है। इनकी सुधा से करोड़ों चंद्रमाओं की सुधा उत्पन्न होती है। ये वेद दुर्गम हैं, पूर्ण ब्रह्म के भी कारण हैं। सारा संसार इन्हीं पर निर्भर। इनकी प्रियतमा श्री कृष्ण वल्लभा राधिका ही वास्तव में आद्या प्रकृति है। इस राधिका के करोड़ों करोड़ों अंशों से त्रिगुणमयी दुर्गा प्रभुती देविया उत्पन्न होती हैं और इन राधिका की पादधूल स्पर्श से करोड़ों विष्णुमूर्ति सेवा करती है। उनका स्वरूप सौंदर्य अत्यंत अद्भुत है। ब्रह्मलोक में रुद्रलोक में इंद्रलोक में कहीं पर भी इस प्रकार का स्वरूप नहीं। इनका पातिव्रत्य इनका सतीत्व सर्वोपरि है। अनसूया सावित्री सीता और मदालसा आदि इनसे सतीत्व की शिक्षा लेती है। महामाया भगवती पार्वती इनके चरणों पर नत होती हैं और इनके रूप को देखकर मुग्ध होती है। लक्ष्मी सरस्वती आंति विद्या प्रभति ये स्त्रियाँ इनकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकती है। विष्णु भगवान के जिस मोहन रूप पर श्री शंकर जी मोहित हो गए थे वो रूप भी इनके रूप के दसवें भाग का भी एक भाग नहीं है। इनके रूप का कोई भी अंत नहीं, ये रूप समग्र है। श्री कृष्ण भगवान गोविंद राधिका के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप लावण्य अद्भुत है। उनकी दिव्य भूषा दिव्य वसन और दिव्य माला अत्यंत सुंदर है। ये त्रिभंग मूर्ति से मनोहर और स्वप्नभी है और गोपियों के तो आँखों के तारे स्वरूप ही है। श्री कृष्ण के सिंहासन के अग्नि प्रदेश में स्वर्ण सिंहासन पर योगपीठ पर ललिता आदि प्रधान कृष्ण वल्लभा विराज हैं। उनके प्रत्येक अंग रसभाव पूर्ण है। राधिका ही मूल प्रकृति है। ललिता आदि उस मूल प्रकृति का अंश स्वरूपा है। ललिता देवी सामने हैं, श्यामला देवी वायु कोण में हैं, उत्तर में श्रीमती धन्या हैं, ईशान कोण में श्री हरिप्रिया हैं, पूर्व की ओर विशाखा हैं, फिर अग्नि कोण में शैद्या हैं, दक्षिण की ओर पद्मा भद्रा हैं और नैत्य कोण में कर रही हैं। इस योग पीठ के महाजय श्री कृष्ण प्रिया चारु चंद्रावती विद्यमाना है। ये आठ पवित्र प्रधाना कृष्ण वल्लभाई प्रकृति राधा आद्या और प्रधाना प्रकृति है। चंद्रावती चंद्रावली चित्ररेखा चंद्रा मदन सुंदरी श्री कृष्ण प्रिया श्री मधुमती चंद्ररेखा ये सोलह आद्या प्रकृति की सदृशी और श्री कृष्ण की अति प्रिया है। वृंदावनेश्वरी श्री राधिका और हरिप्रिया श्री चंद्रावली जी दोनों ही समान गुण लावण्य सौंदर्य से युक्त हैं। दोनों के ही लोचन युगल आश्चर्यमय हैं। उनके आगे मनोहारिणी मुग्ध वेशधारिणी किशोरी और यौवन के समागम से उज्ज्वल कांत शालिनी सहस्त्र सहस्त्र गोपकन्याएं गोपरमणिया विराजमान। उनके विशुद्ध कांचन के सदृश रूप है। उनकी मनोहर कांति है। ये सदा सुप्रसन्न है। ये सुलोचना है और उनका हृदय श्री कृष्ण के रूप में निमग्न है। वे नित्य निरंतर श्री कृष्ण का आलिंगन करने के लिए उत्सुक रहती हैं। उनके नेत्र श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। ये श्री कृष्ण रूप ही अमृत रस में निमग्न है और तद्गत चित्ता है। वे अपने नयन कमलों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरण कमलों को कमलों में अपने हृदय को अर्पण कर चुकी। उनके दक्षिण की ओर शुति कन्याएं गोपियां विराजित हैं। उनकी संख्या सहस्रायुत है। प्रकृति द्वारा तीनों जगत को वे मुग्ध कर रही हैं और हृदय में श्री कृष्ण लालसा विद्यमान है। उनके नाना प्रकार के स्वरालाप से भुवन विजय हो गया है। श्री कृष्ण के गुप्ततम रहस्य का गान करते करते उनका हृदय प्रेम से अत्यंत दुर्बल हो रहा है। बाईं ओर दिव्य वेशधारिणी रसवती नाना प्रकार की वैदग्ध चतुरा दिव्य भाव संपन्ना देव कन्याएं विराजमान है। उन्होंने श्री गोविंद के सामने सारी लज्जा छोड़ दी है और वे श्री कृष्ण के अंग स्पर्श के लिए अत्यंत उत्सुक है। प्रत्येक अंग से उनकी पूजा करना चाहती हैं। उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनका अंग अंग, उनका रोम रोम श्री कृष्ण से मिलन के लिए अत्यंत उत्सुक है। ये अत्यंत सुंदरी हैं और मनोहर कटाक्ष के द्वारा श्री कृष्ण से प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार श्री सोलह है प्रधान सखियों से समावृत और लाखों लाखों गोप कन्याओं गोप रमणियों गोप बालाओं से घिरे हुए श्री कृष्ण श्रीमती राधा के साथ विराजमान है। ये सब कथियाँ जिनकी आँखें श्री कृष्ण की ओर लगी हुई हैं, जिनके मन श्री कृष्ण के प्रति सर्वथा अर्पित हैं, जो अपने आप को सदा के लिए श्री कृष्ण का बना चुके हैं, जिनके मन में श्री कृष्ण के सिवा और कुछ रहा ही नहीं है, वे श्री कृष्ण के भाव में निमग्न चित्ता हैं, उनके होठों पर मधुर मधुर मित हास्य है और वे तिरछी नजर से निरंतर श्री कृष्ण की ओर ही देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण के सिवा कोई और वस्तु नहीं। श्री राधिका और श्री कृष्ण इन दोनों का समाराधन, इन दोनों के सुख की सब प्रकार की व्यवस्था करना, इनके सुख में सुखी होना और साथ ही श्री कृष्ण यदि सुखी होते हैं अपने सारे अंगों को भी उनके अर्पित कर देना, उनके द्वारा अपने अंगों के द्वारा अपने सारे अवयवों के द्वारा श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए वे प्रस्तुत हैं, और इसमें उनके मन में जरा भी इच्छा नहीं है कि श्री कृष्ण की इच्छा न हो तो हमको किसी प्रकार का सुख इनके द्वारा प्राप्त हो। इस प्रकार श्री कृष्ण का ये अंतर देश, इस अंतर प्रदेश में जीवन राधा कृष्ण है और 16 है दिव्य सखियां हैं और अनंत अनंत ऋषि कन्याएं, ऋषियां देव कन्याएं, ऋषि जो पूर्व की तपस्या के फल से इस समय गोपी भाव को प्राप्त हुए हैं, अर्थात श्री राधिका की काय विहु रूपा श्री गोपांगनाएं और श्री राधिका जी तथा श्री राधिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोविंद अंतर देश में केवल यही विराजमान है। उन्हीं का वहाँ पर एकमात्र लीला स्थल है, यह किसी और का प्रदेश नहीं। इस मंदिर के बाहर समान वेश, समान उम्र वाले, समान बल और समान पौरुष वाले, समान गुण और समान कर्म में निरत, समान भाव से वस्त्राभूषणों से विभूषित श्री कृष्ण के प्रिय गोपगण है। ये गोपगण, इन गोपगणों का स्वर संगीत समान है, सभी रेणुबाजा तत्पर हैं, सुदामा पश्चिम के द्वार पर है, वसुदामा उत्तर के द्वार पर विराजमान है, सुदामा पूर्व के द्वार पर है और कुंचनी दक्षिण द्वार पर विद्यमान है। उनके बहिर्भाग में शुभ स्वर्ण मंदिर के स्वर्ण वेदी पर स्वर्णालंकारों से विभूषित सुवर्ण पीठ पर श्री कृष्ण और अंशुभद्र आदि संख्यक गोपाल विराजमान है। वे सभी श्रृंग वीणा बीत धारण किए हुए हैं, सभी की उम्र, सभी के वेश, सभी की आकृति स्वर अनुरूप हैं, सभी श्री कृष्ण के गुण चिंतन में संलग्न हैं, श्री कृष्ण के गुणगान में तत्पर हैं और रस दुर्बल हो रहे हैं। वे उन सभी के चित्र श्री कृष्ण को अर्पित हो गए हैं। वे सभी चित्र में लिखी हुई पुतलियों के समान निष्पंद हैं, आश्चर्य रूपवान हैं, सर्वदा उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। श्री कृष्ण का स्मरण करके श्री कृष्ण को अंदर श्री राधा के साथ विराजित हैं इस बात का स्मरण करके उनके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं और योगिंद्र गणों की भांति विस्मित हो रहे हैं। उनके आसपास दूध निस्तरण करने वाली गायें खड़ी हैं, उनके बाहर करोड़ों सूर्यों के समान उज्ज्वल एक बड़ी सुंदर प्राचीर है। इस प्राचीर के चारों ओर मनोहर सुगंधी से विमोहित महान उद्यान है। उस उद्यान के सामने और पीछे पारिजात वृक्ष विराजित है। इसके नीचे स्वर्ण मंदिर मंदिर के स्वर्ण पीठ है, इसमें मणिमाणिक समुज्ज्वल दिव्य सिंहासन शोभित। इस सिंहासन पर परमानंदमय जगत प्रभु प्रगुणाती जगरूप सर्व कारण कारण ऐश्वर्य रूप श्री वासुदेव विराजित है। ये इंद्र नीलवत गभीर श्याम वर्ण नील वर्ण कुंचित कुंचल विशिष्ट पद्म पत्रवत विशाल लोचन और मकराकृति कुंडल से सुशोभित। वे चार भुजा वाले हैं, उनके चारों भुजाओं में चक्र अति गदा शंकर पद्म शोभा पा रहे हैं। ये आद्यंत रहित हैं, नित्य प्रधान और पुरुषोत्तम है। ये ज्योति स्वरूप हैं, ये महद्धाम हैं, पुराण पुरुष और वनमाली हैं, ये पीताम्बरधारी हैं, निर्धदेह हैं, विद्याभरण विभूषित हैं और दिव्य वस्तुओं के द्वारा अमृत शोभायमान हैं। उनके अंग चित्रित हैं, यही श्री कृष्ण भगवान वासुदेव ऐश्वर्य के प्रधान रूप अखिल विश्व ब्रह्मांड के स्वामी द्वारिकानाथ लक्ष्मण चित्रभामा सुलक्षणा नागनगति मित्रवृंदा अनुविंदा सुरंदा प्रिया जाम्बवती ये सुशील आठ पत्र महिषियाँ पटरानियाँ की वसुदेव की श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं। ये वहाँ उपस्थित हैं और उद्धव आदि भक्त जो भगवान के पार्षद हैं उन्होंने भगवान को घेर रखा है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर इस राजवेश में बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके उत्तर की ओर हरिचंदन समाकीर्ण वनभाग में वृक्षों के मूल में मणिमंडित एक स्वर्ण पीठ है। इसके बीच में स्वर्ण निर्मित समुज्वल सिंहासन शोभा पा रहा है। इस सिंहासन पर रेवती देवी के साथ भगवान शंकरचंद पलायित विद्यमान है। ये ईश्वर श्री कृष्ण के प्रिय हैं, अनंत भी उनके अनुरूप गुणरूपधारी। ये विशुद्ध फटिक संकाश स्वरूप हैं, उनके दोनों नयन दोनों नेत्र रक्त पद्म कलाशवत हैं। ये नील वस्त्र पहने हुए हैं, दिव्य भूषण धारी हैं और माला धारण कर रहे हैं। ये नित्य मधुपान करते रहते हैं, उनके नए युगलों पर मधु का मन की मादकता छाई हुई है। उनके दक्षिण भाग में निकुंज में संतानक वृक्ष के मूल में मणिमंडित मंदिर शोभित हो रहा है। इसमें मणिमाणिक में दिव्य सिंहासन विराजित है। उसके ऊपर सुख से रति के समेत कंदर्पदे श्री प्रद्युम्न विराजमान। वे जगनमोहन सौंदर्य श्रेणी के कारस्त्री और रसपूर्ण है। उनकी देह कांति अष्टवर्ण पद्म समूह की भांति है। वे पद्म कला से लेखन है, दिव्य अलंकारों से विभूषित हैं, दिव्य गंध से अनलिप्त। उनका अंग सौंदर्य जगत को मुग्ध कर रहा है। उनको देखने लिए कटाक्ष हो जाते हैं। तदनंतर पूर्व की ओर देवतरु समाकीर्ण वन में स्वर्ण मंडप मंडित स्वर्ण पीठ पर पीठ शोभायमान है। उस पर एक दिव्य उज्ज्वल सिंहासन है। उस पर दिव्य रूपनी उषा देवी के साथ जगत कीर्तिमान अमरुद्ध जी विराजमान। ये सांद्रानंदमय घनश्याम सुष्मित और सुंदर नीत कुंतल है। उनकी उनकी उनकी धूलताएं उनका उनके कपूर परम शोभित हैं। वे बड़ी मनोहर नासा से युक्त हैं। उनकी उनकी ग्रीवा बड़ी सुंदर है, बड़ी मनोहर आकृति है। उनका वक्षस्थल बड़ा मनोहर है। वे कुलीपधारी हैं, कुंडल भूषित हैं, कंठ में उनके अनेक आभरण शोभित हो रहे हैं। उनके चरणों में मनोहर नूपुर हैं। उनका शरीर आश्चर्य सौंदर्य में प्रियतम भक्तगण उनकी सदा आराधना कर रहे हैं। वे संगीत प्रिय हैं, ये पूर्ण ब्रह्म सदानंदमय स्वरूप। उनके ऊध देश में गगन में सर्वेश्वरेश्वर अनाज आदि पुरुष थी चिदानंदमय परम प्रभु विष्णु विराजमान। ये त्रिगुणाती अव्यक्त नित्य अक्षय मेघ पुंज सोमवर्ण सौंदर्य और माधुर्य पूर्ण विग्रहधारी। उनका देश पास नील वर्ण कुंचित है, सुस्निग्ध है, अति सुंदर है। उनके दोनों नेत्र कमल दल के समान सुस्निग्ध और मनोहर है। किरीट और कुंडल की दिशा से उनके कपूर उद्भासित हो रहे हैं। ये विशुद्ध सप्तमूर्ति हैं, आत्मा राम है, सुदरूपी हैं, योगियों के द्वारा आवेशित आवेशित। ये महात्मा विष्णु भगवान का ध्यान कर लोचन को लगाकर काय मनोवाक्य से अहित की भक्ति कर रहे हैं। बाई ओर यक्ष गंधर्व सिद्ध विद्याधर आदि उद्यय हुए हैं। नृत्यगी तत्पर मनोहर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। उनके अग्रभाग में आकाश में प्रह्लाद नारद कुमार सुखवती वैष्णवन सुखासन पर उपविष्ट है। अंदर और बाहर केवल भगवान ही भगवान के मन में भरे हुए हैं। इधर जनकादि महात्मा आनंद से पुलकित तनु होकर उनके समीप विराजमान, इस महात्माओं के द्वारा उनका जप हो रहा है। इन सारे महात्माओं का मन भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है। उसके बाहर देश में स्फटिकमय उच्च मनोहर प्राचीन प्राचीर शोभित है। वो कुमकुम और श्वेत रक्तादि वर्णों के उज्ज्वल है। ये शुक्ल वर्ण है, चतुर्भुज विष्णु वहाँ वर्तमान है। ये पश्चिम द्वार पर द्वारपाल के रूप में स्थित है। शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हैं। उत्तर द्वार प्रधक्षिण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म कुंडलधारी कुंडलधारी शोभित महापुरुष द्वारपाल। पूर्व द्वार पर गौड़ वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी वेद कुंडल भूषित वनमाली द्वारपाल के रूप में स्थित है। और दक्षिण के द्वार पर श्री कृष्ण वर्ण चतुर्बाहु शंख चक्र आदि श्री विष्णु द्वारपाल के रूप में स्थित है। इस प्रकार श्री कृष्ण गोविंद राधानाथ का ये महामंडल है। इस महामंडल के मूल में अंतर प्रदेश में श्री राधा और श्री गोविंद विराजमान है। श्री राधा गोविंद में श्री सच्चिदानंदमय श्री पूर्ण ब्रह्म भगवान परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वरूपा शक्ति आह्लादिनी शक्ति अंतरंगा शक्ति आद्या प्रकृति से राधिका है। उनके साथ 16 प्रकृतियाँ जो भगवान के साथ लिप्त रहती हैं, ये 16 प्रधान गोपिकाएं ये विद्यमान हैं। और इनके साथ साथ सहसों लक्षों गोप कन्याओं के रूप में अवतरित श्रुतियाँ देव कन्याएं वेद की ऋचाएं और मुनिगण विद्यमान हैं। ये भगवान का परम प्रेम रूप ये भगवान का परम आनंदमय धाम है, जिसमें केवल गोपी गणों का ही प्रवेश है और प्रवेशी है। इनसे जो बाह्य हैं वे भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण वासुदेव हैं, जिनमें ऐश्वर्य की प्रधानता है माधुर्य से नहीं। ऐश्वर्य की प्रधानता में रानियां हैं, वे भी समस्त आभूषणों से परम युक्त हैं। वे केवल ऐश्वर्यवती है, ये भगवान से अपना सुख चाहती है, अपनी पुत्र कन्यादि का सुख चाहती है, भगवान को सुख देना भी चाहती है और लेना भी चाहती है। इसलिए उनके रति को समुद्रता रति कहते हैं। वे भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पण तो कर चुके हैं, पर उनके मन में सुख की वांछा है, इसलिए गोपियों का और श्री राधा का उनके साथ कोई भी तुलना का प्रश्न नहीं उठता। तो जो ऐश्वर्य के उपासक हैं, जिनको भगवान के प्रेम के आकांक्षा नहीं, जो भगवान के ऐश्वर्य की उपासना करते हैं, उनके लिए ये भगवान का एक बहिर्मंडल है, जिस बहिर्मंडल में आंखों पर लानी और उद्धव अपूरादि पार्षदों के साथ भगवान विराजमान। इसके बाहर के प्रदेश में जो चतुर्व्यूह के तीन रूप हैं, श्री संकर्षण श्री अनिरुद्ध और श्री प्रद्युम्न, ये विराजमान हैं। ये जो और भी अधिक बहिर रूप से भगवान की आराधना करना चाहते हैं, वे इन ईश्वरों की उपासना करते हैं। उनके बहिर देश में और गगन में महाविष्णु देव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। उनकी ऐश्वर्य की उपासना वैकुंठ जाने की इच्छा वाले महात्मा लोग किया करते हैं। वे उनके बहिर देश में और चार रूपों में चार विष्णु भगवान के द्वारपाल के रूप में रखते हैं, जो अंतरंग लीला में नित्य प्रहरी होकर के रहते हैं और अधिकारियों को अंदर जाने देते हैं। भगवान की ये लीला, भगवान का ये स्वरूप सर्वथा प्रेमय उपलब्ध है। प्रेम के सिवा इस रूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। जितने भी भगवान के और रूप हैं, वे सारे रूप चिंत्य हैं, ये भगवान का रूप सर्वथा अचिंत्य है। यहाँ पर किसी प्रकार से साधारण मन बुद्धि की रम्यता नहीं, भगवान स्वयं जिस पर कृपा करके अपने आप को प्रकट करते हैं उसी के सामने ये स्वरूप भगवान का प्रकट होता है। ये दिव्य होने पर भी लौकिकता दिखता है, ये निर्गुण होने पर भी सगुण है, ये निराकार होने पर भी साकार है। इनकी साकारता इनके नित्य नित्य स्वरूप को लेकर के है, इनकी सगुणता इनके रूप होने को लेकर के है, इनका सौंदर्य इनके अलग कोई वस्तु नहीं है और इनकी श्री राधिका उन्हीं का रूप है, वो नहीं। ये जितने भी प्रेम के रस हैं, शांत दास सख्य स्वात्सल्य और माधुरी, ये जहाँ एक रूप में निरंतर पूर्णता के साथ वर्तमान हो, ऐसा कोई उदाहरण जगत में नहीं। इसी उदाहरण की संपन्नता भगवान स्वयं राधा बनकर दे रहे हैं और इन्हीं की काया विहरूपा अनंत अनंत वृत्तियां गोपियां बनकर जिनके सुख संभनाथ नित्य लीला तत्पर है। राधा श्री कृष्ण एक है, उनके रूप में जो भेद मानता है वो अनंत वर्ष अनंत कल्पों तक नरक में रहता है। जो राधा है वो कृष्ण है, राधा प्रेम स्वरूपा है, कृष्ण आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण राधा के प्राणाधार है, राधा श्री कृष्ण की प्राणाधारा है। राधा श्री कृष्ण की उपासक आराधिका है, श्री कृष्ण राधा के उपासक आराधक है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही दो होकर नित्य लीला तत्पर है। ये लीला इनका नित्य मंगलमय विलास, ये कामराज्य की वस्तु नहीं, यहाँ पर लौकिकता का किसी प्रकार से प्रवेश नहीं है, ये दिव्य है। इसीलिए लक्ष्मी देवी जो निरंतर भगवान के वक्ष स्थल पर विराजित रहती है, ये भी इस रस को प्राप्त नहीं कर सकती। भगवान शंकर जो अभिन्न देव है, ये भी इस रस को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न उनके पुत्र हैं, ये भी इस रस को नहीं देख सकते। इस रस के निषेवन में केवल और केवल श्री गोपांगनाओं का अधिकार है। क्यों? गोपांगनाएं अपना सर्वस्व त्याग करके, अपना सुख त्याग करके, अपने सारी की सारी वांछाओं का परित्याग करके, मुक्ति की इच्छा का सर्वथा परित्याग करके, ये केवल श्री कृष्ण के प्रति ही अपने को समर्पित कर चुकी। ये राधा की काया विहरूपा है, राधा जी स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, विशुद्ध सत्यमयी है, महान सत्य रूपा है, उत्कृष्ट विद्यात्मिका है। ये ब्रह्म रुद्र प्रभृति देवताओं के लिए भी दुर्गम है। संसार का सारा वैभव श्री राधिका जी के वैभव का एक अंश भी नहीं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी राधा जी के अंश मात्र हैं। ये जगत की ईश्वरी हैं। ये भगवान को आनंद देने वाली, सारा आनंद भगवान से प्राप्त होता है, सारा सुख सारा सौभाग्य भगवान से आता है और भगवान श्री कृष्ण को भी सुख देने वाली, उनको आनंद देने वाली ये राधिका आनंद स्वरूप में शक्ति है। ये ईश्वरी है, यही वृंदावन के श्री भगवान की परमा शक्ति है। उन्हीं की शक्ति को लेकर ये भगवान लीलामय लीला विलास में निरंतर व्यतीत रहते हैं। ये न हो तो भगवान को लीला नहीं कर सकते। इसलिए ये महानंदमयी परमाशक्ति परम रूपमयी परम ऐश्वर्यमयी नित्य कुंजेश्वरी वासुदेवी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ जहाँ विराजमान है, उस अंतर प्रदेश में उनकी काया विहरूपा शक्तियों के अतिरिक्त किसी के प्रवेश का अधिकार नहीं। ये जिस रूप में वहाँ पर रहते हैं, वो रूप भगवान का लगभग 15 वर्ष का है, राधा जी का 14 वर्ष का है, ये प्राय समान व्यक्त है। यद्यपि दृष्टि से राधा जी श्रीकृष्ण से उम्र में बड़ी है, उनका अवतार श्रीकृष्ण से पहले हो चुका है, परंतु वहाँ वे 14 वर्ष और श्रीकृष्ण प्राय 15 वर्ष के शरीर में नित्य रहते हैं। एक दूसरे से सुख को देख कर सुखी होते हैं, एक दूसरे के रूप पर नित्य विमुग्ध रहते हैं, एक दूसरे को निरंतर देखते रहते हैं, एक दूसरे को सुख पहुँचाना यही उनके उनका स्वभाव है। इस प्रकार राधा कृष्ण का ये मनोहर मंडल, ये गुप्त मंडल है, इस जितना जितना बाहर की ओर आना है उतना उतना ही ये संसार में प्रकाशित है। अंदर की चीज बहुत कम लोगों को देखने की प्राप्त होती है। वृंदावनेश्वरी इसकी याद है, वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण के परमानंदमय मिलन का जो लोग ध्यान करते हैं उनको सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जो राधा जी के नामों का अब से चिंतन करते हैं उनको श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम प्राप्त होता है। उन वृंदावनेश्वरी के उन नामों को अर्थ सहित बतलाने की चेष्टा की जाती है। उनका एक नाम चित्ररेखा है, दूसरा नाम सुंदरा है, तीसरा मृदन सुंदरी है, मधुमती है, चित्ररेखा है, हरिप्रिया है, वर्ण शोभा और समूहा। श्री कृष्ण के प्रेम में नित्य उनका शरीर पुलकित रहता है, इसलिए उनका एक नाम प्रेम रोमांच रंजिता। उनका देह विवर्ण और तेज से युक्त रहता है भगवान कृष्ण के प्रेम में, इसलिए उनका एक नाम विवर्ण तेज संजिता है। वे भाव में नित्य भरी रहती हैं, इसलिए उनका एक नाम भावासिकता है। वे बड़ी मधुर बोलने वाली हैं, इसलिए उनका नाम प्रेमदगा। ये स्वर्णमालिनी कहलाती है, शांता है, उदास रसिका है, समस्त नारियों के जीवन स्वरूपणी है, इसलिए उनका एक नाम सर्वश्री जीवना है। ये इनका नाम विमलाशया है, इनको निपीत पीयूषा भी कहते हैं। इनका स्वर्ण के समान अंग का तेज है, इनकी प्रभा हिमयी है, इसलिए सप्तचामी कड़क प्रभा उन्हें कहते हैं। वे इनके मुखमंडल पर सर्वथा हंसी विराजती है, इसलिए इनको सुदीर्घ शीत संयुक्ता कहते हैं। इनमें प्रेम निरंतर बहता रहता है, इसलिए उनका एक नाम प्रेम नदी है। वे माया और माश्चर्यशालिनी है, दान साम्राज्य की जीवन स्वरूपिणी है, उनका सूरत अत्याश्चर्य युक्त होता है, इसलिए उनको रस संग्राम कहते हैं। ये चित्ररेखा है, उनका अंग गौर वर्ण है, उनका आयतन रत्व है, ये सर्वथा गान और भजन में बहुत मन रखती हैं, इसलिए उनका नाम संगीत राग रसिका है। ये दीनों पर अनुराग रखती हैं, इसलिए उनका नाम दीनानुरागनी है। प्रेम मूर्छा से उनका रोमांच रूप प्रकाशित रहता है, इसलिए उनका नाम अवसा है। ये सदा सर्वदा श्रीहरि के दक्षिण पार्श्व में रहती हैं, ये इसलिए हरि दक्षिणा है। ये सब विषयों में भगवान को निमंत्रणा प्रदान करती हैं, इसलिए उनका नाम प्रिया है। वे जिस समय कामुकी की भांति मधुर भाव धारण करके अनंग लोभ से भगवान के साथ सम्मिलित होती हैं, उस समय उनका नाम अनंग लोभ माधुरिया है। वे चंद्रा हैं, शरीर मंथर गति हैं, वे कभी कभी आंखें मूंद लेती हैं मान करके, इसलिए उनका नाम मुदित लोचना है। उनके हृदय से निरंतर प्रेम की धारा बहती है, इसलिए उनका नाम प्रेम धारा है। उनका यश उज्ज्वल है, उनका शरीर उज्ज्वल है, इसलिए उनका नाम उज्ज्वला है और आंख विरना है। वे आंखों में काजल लगाकर अपने सौंदर्य का वर्धन करती हैं, इसलिए उनका नाम ललितांजना है। वे श्री कृष्ण के अनुराग में नित्य रस लेती हैं, इसलिए उनका नाम कृष्णानुराग रसिका है। वे रामधुन समुत्सुका हैं, उनमें कभी कभी मान आता है, इसलिए वे अहंकार समायुक्ता हैं। वे मदन सुंदरी हैं, तमाम जगत के सारे कामदेवों का सौंदर्य उनके मुख सौंदर्य की भी तुलना नहीं कर सकता, इसलिए वे मदन सुंदरी हैं। वे अकेले में भगवान के साथ रसमयी लीला करती हैं, इसलिए उनका नाम विविध रास रचिता है। वे नित्य यौवना है, इसलिए उनका नाम श्यामा है। वे अनुराग उनके कारण से हृदय कटाक्ष के द्वारा श्याम सुंदर के चित्त को नित्य मोहित करती रहती हैं, इसलिए उनका एक नाम श्याम मनोहरा है। वे इंद्रियों के वश नहीं है, कोई भी इंद्रिय उनको इच्छा से दुखने को नहीं खींच सकती, इसलिए उनका नाम जितेंद्रिया है। उनको कभी भी वास्तव में क्रोध नहीं आता, इसलिए उनका नाम जितक्रोधा है। वे निरंतर मधुमयी हैं, उनमें केवल मधु मधु ही है, मिठास ही मिठास है, इसलिए उनका नाम मधुमती है। उनका वर्ण स्वर्ण गौर है, इसलिए उनका नाम स्वर्ण गौरांगी है। इनका एक नाम लीला गमन सुंदरी है, लीला के स्थान में वो बड़े सौंदर्य के साथ जाती है। उनका जो स्मित है हसी वो बड़ी सुंदर है, इसलिए उनका नाम सुंदर स्मिता है। उनका उनके मुखमंडल के सामने करोड़ों चंद्रमाओं की भी दीप्ति मिलान हो जाती है, इसलिए उनका नाम मुखन्मित चंद्रमा है। वे बड़े मधुर वचन बोलती हैं, इसलिए उनका नाम मधुरालाप चतुरा है। श्री कृष्ण के सेवा किसी के सौंदर्य के लिए रूप की ओर उनका कभी भी किसी प्रकार आकर्षण नहीं होता, किसी दूसरी वस्तु की ओर उनकी इंद्रियां कभी जाती नहीं, इसलिए उनका नाम जितेंद्र शिरोमणि। वे प्रणय से प्रेम से बहुत बार रो देती हूँ, इसलिए उनका नाम प्रणय रोदना है अथवा प्रणय रोदना तत्परा है। उनको प्रेम ज्वर के आवेश में रोमांच होता है, प्रेम धारा प्रवाहित होती है, इसलिए उनका नाम काम ज्वर रोमांचा है। वे रासद धनी में रासलीला में महानती हैं, ये सर्वदा और सर्वदा गोपाल प्रियसी हैं। ये भिखे रेखा हैं, उनकी उनका पिंगल वर्ण उनके पिंगल वर्ण नयन बड़े मधुर हैं, इसलिए उनका नाम मधुर पिंगल लोथड़ा है। ये श्री कृष्ण की आत्मस्वरूपणी है, कृष्ण की आत्मा वही है, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण आत्मा है। ये उत्तमा श्यामा भी कहलाती है, श्री कृष्ण के चरणों के नित्य अनुराजनी है और सर्वदा रोमांचवती होती हैं, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण अनुराधा है। ये यही राधिका शिवकुंड में शिवानंदा, देविका तट में नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा और मथुरा में कृष्ण की प्रेयसी देवकी के रूप में हमारी परमेश्वरी है। चंद्रकूट में यही सीता है, विंध्याचल में विंध्या निवासिनी, वाराणसी में विशालाक्षी, पुरुषोत्तम में यमला नाम से विराजित है। कृष्ण प्रसन्न होकर इस देवी को राधा को वृंदावन का अधिपत्य प्रदान किया है। ये नित्यानंद स्वरूपणी देवी कृष्ण से सर्वथा आकर्षक है, श्री कृष्ण इनका स्वरूप है, ये कृष्ण की स्वरूपा है। ये श्री कृष्ण की अधिक प्यारी से प्यारी है, श्री कृष्ण को उनसे प्रिय और कुछ भी नहीं। जैसे सूर्य सारी इंद्रियों से संपन्न होने पर भी तेज के प्रभाव से वैसा लक्षित नहीं होता, वैसे ही शांति संपन्न श्री कृष्ण ही सम्यक रूप से स्थित होने पर भी राधा के बिना कुछ भी महत्व नहीं रखते। ये श्री कृष्ण ऐसी राधा ये मेघ मांस से बने हुए नहीं है, ये नित्य चिदानंदमय है और इन दोनों में कोई भी भेद नहीं। जैसे धृत और ये तरल पदार्थ होने पर भी जब जम जाते हैं, इसी प्रकार हमसे चरण कमल आदि ये सब रसमय हैं और ये चिन्मयता से अंग पर लिप्त बने थे। वृंदावन की भूमि का बंधन करने से जहाँ पर करोड़ कृष्ण विहार करते हैं मुक्ति प्राप्त होती है। राधा अद्वितीय नारी है, विश्व अद्वितीय पुरुष है, कैशोर वयस ही सर्वोत्तम है और कैशोर वयस ही चंचली है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका सर्वोत्तम स्त्री पुरुष है। ये श्री कृष्ण नित्य दिव्य हैं, चतुर्भुज नहीं, एकमात्र गोपिकाओं के साथ ये पूजा करते हैं और कहीं नहीं। वृंद एकमात्र पुरुष हैं, ब्रह्मादि देवता भी सब नारी ही हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर प्रकृति के स्वामी राधा और वृंदावनेश्वर ये दोनों आदि पुरुष और आदि प्रकृति हैं। गोविंद के अतिरिक्त और संसार में कुछ भी नहीं है, राधा के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। ये राधा श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण और श्री राधा ये दोनों ही श्री वृंदावन में नित्य विहार करते हैं। जो लोग इनका ध्यान करते हैं वे इनकी कृपा को प्राप्त करके इनके चरणों से प्रेम को प्राप्त होते हैं। गोविंद कभी वृंदावन का त्याग नहीं करते, जितनी जगह जो जीतते हैं वो उनका छाया जो रहता है। ये बिजनारियों के लिए अत्यंत सुलभ है और मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इनकी नख का अंत ही ब्रह्म है, वही ध्येय मंत्र है। पार्वती कहती है शिवजी से कि हे महाराज, जब तक भक्ति और मुक्ति की मन में इच्छा वर्तमान है तब तक चिकित्सा के प्रेम से खटा पूरे नहीं होता। अतः मेरे मन से ये बांछा निकल जाए तो और केवल चिकित्सा के प्रेम में ही, श्री राधिका के प्रेम में ही मेरा समस्त जीवन समर्पित हो जाए। ये चिकित्सा जो है इनके नथी की कांति ही नथी ऋषि ब्रह्मा धीम ब्रह्मा, जिसके नसी की कांति ब्रह्म है, जो ब्रह्मा देवताओं के द्वारा भी पूजित है। ऐसी श्री कृष्ण, ऐसी वृंदावनेश्वरी की राधा, यही हम लोगों के लिए परम ध्येय है। भगवान शंकर और श्रीमती पार्वती का ये संवाद बड़ा ही पुण्यमय है, बड़ा ही पवित्र है और इसके अनुसार जान कर मान कर और साधन करके जो चिन्ह मन लगाता है वो श्री कृष्ण के चरण कमल के दुर्लभ प्रेम को प्राप्त करके उसी का जीवन सार्थक होता है और वही जगत में जो सर्वोत्तम वस्तु है उसे प्राप्त कराने वाला जो बनता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की लीलाएं, इसका कैसेट संख्या है 203। नयन मूंद निज कर कपोल धरी बैठी कंस करति कस ध्यान। नयन मुदिन कर कपोल धरी बैठी कंस करति कस ध्यान। नित उदास उल्लास रहित मुख कंस संकुचित सदा नलान। नित उदास उल्लास रहित मुख कंद संकुचित सदा मलाम। शिथिल अंग पावन भादो सी बहती सदा दृगन जलधार। शिथिल अंग पावन भादो सी बहती सदा दृगन जलधार। छिन छिन कंप अचेतन तन अति दीर्घ सांस अधरन सुतकार। छिन छिन कंप अचेतन तन अति दीर्घ सांस अधरन सुतकार। अस्त व्यस्त भये अति रूखे धूल भरे सुति कुंचित केश। अस्त व्यस्त भये अति रूखे धूल भरे सुति कुंचित केश। बसन मलिन श्रृंगार हीन तन खीन दीन यति दारुण देश। बसन मलिन श्रृंगार हीन तन खीन दीन यति दारुण देश। ललिताय भयति पीड़ित देख किशोरी बदन मुन मन हर बरन नीले तिरंग पापा किसमित अधर बदन मुन मन हर बरन नीले तिरंग पापा।